Всім добрий день, з вами я, Микола Жмишенко. Хто хотів, щоб я здох, поки не виходить, хлопчики, та я працюю над этим. Ну, так сказати, сьогодні чуть не за 200-тил свою групу, тому що мені показало, що ця проволока піздата, її треба дернути.